Туди треба було гетьману і негайно послати своїх людей, бо шведські розвідки, певно, вже запримітили перехід козаків через Десну, і неважко, щоб вони не почали якої ворожої акції. Гетьман післав Орлика і Вимиковського, щоб звістити про свій перехід до його милості короля Карла. Перед Орликом і Вимиковським їхало три сердюки, посередині хорунжий з білою хоругвою. Шведи втішились, гадаючи зразу, що це московський цар посилає своїх людей переговорювати з королем Карлом і просити миру. І між шведами було чимало таких, що тужили до нього, жадібно дожидаючи моменту, коли і в шведській армії затрублять на остаточну вікторію, і коли військо стане збиратися в похід до свого рідного краю, виснаженого довголітніми славними, але й коштовними війнами молодого завзятого короля. Драгуни, що стояли на сторожі, прийняли гетьманських посланців і з зав'язаними очима провели їх до Гельма і Гіленщірна. Шведське військо зустрічало їх мовчки, покоряючись силі та значінню білого прапора. Гарні породисті коні, пишне вбрання, як на війну, навіть зарозкішне, дорогоцінна збруя, так привабливо для ока всякого вояки, відразу веліли догадуватись, що не будь-які гості прибули оце до передньої сторожі армії його милості короля Карла. Це, що їм зав'язано очі, не дивувало нікого, бо такий воєнний звичай. Чужі люди не повинні бачити і знати, що діється в таборі, це ж війна. Що лише на квартирі в світлиці якогось старого двора Орликові і Вимиковському розв'язано очі. Перед ними стояли полководці шведські Гельм і Гіленштірн, здивовані несподіваною появою невідомих гостей. По вбранню, по голеному обличчю, по цілому вигляду знаті, було видно, що це не москалі, що не поляки, це теж догадувалися Карлові старшини, бо в їх армії була шляхта польська, сторонники Станіслава Ліщинського. Ясна річ, це козацькі старшини від гетьмана Мазепи. Карлові генерали і полковники знали, що їх король переговорює з гетьманом Мазепою, що гетьман стоїть за Десною, і що від нього кожної хвилини можна сподіватись послів. Орлик в латинській промові з'ясував приходу. Його милість гетьман Іван Степанович Мазепа перейшов із 5000 козацького свого війська біля оболоня ріку Десну і просить побачення з його милістю королем шведським, щоб з його потугами сполучити свої військові сили і ділити долю і недолю дальшої війни. Гельм і Гіленштіерн слухали гарної і вправної латини гетьманського молодого посланця і дивувалися, що козаки так вчено балакають і так політично і шанобливо поводяться, а що не всього, як слід розуміли, так довелося гетьманському аптекареві, котрого Орлик і Вимиковський привели з собою, перекладати і розтолковувати дещо на німецьку мову. «Вітаємо, шановних панів», – відповів Гельм, – «тішимось тим, що вони оце довели до нашого відома. Просимо не дивуватись і не гніватись, що не віримо легко на слово, але війна обережності вчить. Панове залишаться дорогими гостями у нашій убогій і невигідній квартирі, а ми пішлемо своїх людей до оболоня, щоб провірити діло». Орлика і Вимиковського залишили у світлиці і просили розгоститись. Незабаром появилася і перекуска з тонким шведським пивом. Гетьманські посланці дивувалися тому спокоєві, який царював у Слободі за Орлівкою, у котрій стояли два драгунські полки передньої сторожі шведського короля. Наші селяни не виявляли тої тривоги, яка, звичайно, буває там, куди увійде вороже військо. Не чути було ні розпачливих криків, ні плачу. Шведські коменданти прийшли до другої світлиці і нараджувались хвилину, що їм робити. Орлик і Вимиковський, особливо ж перший, справили на них гарне враження. Зразу видно було, що це люди чільні, високі козацькі достойники, а не шпигуни, ані авантюристи, котрі шукають легкої наживи. Годі було гадати, що вони брешуть і впроваджують шведів у блуд. Але ж для всякої певності треба було перевірити справу, щоб не відповідати пізніше перед королем за несповнення військового обов'язку. Треба було послати людину, знаючи українську мову, а найкраще когось, хто бачив гетьмана Мазепу, і що певно сказати може, що це дійсно він у своїй власній особі, а не хтось, підісланий ворогами, щоб підманити шведів і втягнути їх у біду. Таку людину вони, на щастя, знайшли між собою. Був це офіцер, італієць, що раніше служив як наємник у московському війську і знав гетьмана Мазепу особисто. Покликали його, дали інструкції, додали кількох драгунів для скорості, і разом з тими сердюками, що супроводжували Орлика і Великовського, виправили до козацької армії, яка, перебравшись крізь плавні і мокруваті оболоння над Десною та вийшовши на горбкуваті поля, розтаборилась для відпочинку. З Орлівки до козацького табору під оболонням мчав невеличкий відділ їздців. Їх повели до гетьмана. Команданти передньої сторожі армії його високості короля шведів Карла, промовив італієць, посилають мене з привітанням вашої милості і висловлюють свою радість з приводу переходу славного козацького війська вашої милості за Десну. Дякую панам командантам передньої шведської сторожі. А вас прошу розгоститись у мене та не погордувати козацьким хлібом сіллю. Італієць пильно вдивлявся у гетьманове обличчя, в його дивні очі і в ту усмішку, якою, здавалося, ні одно друге обличчя не усміхалося. Так, це був гетьман Мазепа. Гетьман догадався, пощо приїхали шведи, і запитав, ну що ж, пізнали Мазепа чи ні? Так, ваша милосте. Я під присягою міг би сказати, що це маю щастя розмовляти з його милістю гетьманом України, Іваном Степановичем Мазепою. Так тоді немає нам чого гаятись, поїду з вами до панів Гельма і Гіленштірна, перед котрими засвідчити, що це я, не хто другий, не якийсь облудник-самозванець, що підшивається під моє ім'я і мою особу. І це панове, а я ще побалакаю з моїми старшинами.